Творожный пирог. Что ты ела сегодня? Суп, курку, пирог. Знов курку? Знов. Ты повинна есть рыбу раз на тыдень. А ты яси рыбу? Я ем рыбу. И в вогуле я свое уже пожила. А ты молодая, ты повинна есть. Я ем. Ты повинна есть разностайно. Я ем разностайно. Мне сдается, ты не яси курицу. Я ем курицу. Дурная тая мода вегетарианства. Организму потребен белок. Мама, я казала, что я не вегетарианка. Але ты зусим не яси. Я ем. Ты каждый вечер телефонуешь только для того, как доведаться, что я ела. Але ты мне больше ничего не рассказываешь. Расскажи, что ты робила сегодня. Ничего. Ну вось, якая тут размова. Але калі насамрэч нічога не адбылося, няма што расказваць. Памаўчалі з 20 секунд. Які пірог ты гатавала? Ну, мам. Што, ну? Што за кантроль? Кантроль? Калі ты расказваеш, што ты рабіла, я быццам бы таксама гэта раблю. Як быццам я побач, а не за сотні кіламетраў. Я бачу цябе. Ты ведаеш, калі я прыязджала дадому, я ўсё расказвала маці. Яна сядала і казала: «Ну вось, гавары па парадку, ты прыехала, а далей што?» І я гаварыла, што далей. А ў канцы яна усміхалася: «Ну вось і добра, як быццам бы і я там была, а ты толькі буркаеш, нічога, ці ела, ці...» Але зараз позна, табе на працу патрэбна рана ўставаць, кладзіся, ўжо час. Трэба ўзяць пачак масла, яго размякчыць, няхай растане пры пакаёвай тэмпературы. Пасля перамяшай з цукрам паўшклянкі, можна і менш, але я люблю салодкае. Пасля перамяшаць, каб атрымалася крошка. Крошка? Не цеста? Так, крошка, а яшчэ дадай разрыхліцель разам з мукой. Лепей пагашаную соду. Я не спрабавала, можаш і так. Пасля гатуй начынне. 2 пачкі тварагу, пачак смятаны, 3 яйкі, цукру зноў паўшклянкі, ванілін. Перамяшаць, форму, мая прамавугольная, засцяліць фольгой ці пергаментнай паперай, змазаць маслам, пасля высыпай палову крошак, начынне, астатнюю палову крошак. І ў духоўку хвілін на 40, 180 градусаў. Лепей патрымаць ноч у лядоўні, пасля смачнейшы. Дзякуй, але ўжо зусім позна. Кладзіся, адпачывай. Дабранач, мама. Дабранач. Здаецца, ёсць тварог і яйкі, і ванільны цукар застаўся. А што, можна спячы? Пірог якраз перастаіць ноч і будзе сняданак. І быццам бы побач, нібы яны зноў дзеляць ранак, бо там пірог, і тут той жа смак, і нібыта яна ў суседнім пакоі, і калі пакласці кавалак на сподак ды крыкнуць «Есці!», яна прыбяжыць і, як у дзяцінстве, з нагамі залезе на крэсла. А дзе гарбата? Перацерці з цукрам, дадаць муку, не сумаваць.